यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्गत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया ने शाप से विह्वल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्गत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जामाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन ना कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्वनी के रूप को धारण करके उत्तर कुल में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उनके पास आकर मिले। फलत कालांतर में अश्वनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं नासत्य तथा दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा ने रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ति, दो अश्वनी कुमार वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रभावित हुई। सावर्णी आठवें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ति नदी बन गई, जो विंध्यन गिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ति का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्य गण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में कलेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया, जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। सूर्य भगवान को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करने का फल और विजया सप्तमी व्रत की विधि। देवऋषि नारद ने कहा, सांब, अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के फल के विषय में दिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बोले, दिन सूर्य भगवान का पूजन, उनकी स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्त द्वीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्यलोक को प्राप्त करता है। किंतु प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। अतएव जूता या खड़ाऊं आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह असीपत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्पोपचारों से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। दिन जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये सात प्रकार की सप्तमियां कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। तदंतर अष्टमी के दिन व्रत की पारणा करें। इस तिथि के दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। द्वादश रविवारों का वर्णन और नंदादित्य व्रत की विधि। दिंडिन ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान, दान आदि कर पूजन करते हैं, उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है, उसके महत्व का आप पुनः वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का दो बार पाठ करते हैं, वे रोगों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्यलोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं, वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षडक्षर मंत्र का जप करने से निसंदेह सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के द्वादश वार इस प्रकार कहे गए हैं, नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्र, जया, जयंत, विजया, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगगहा एवं महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंद संज्ञा है। उस दिन नक्त व्रत करके घृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त्य के पुष्प, गुगुल, धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा यव के चूरण में घृत तथा खाड़ या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसकी नहीं वैद्य सूर्य नारायण को निवेदित कर निम्न मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को वह नैवेद्य दे देना चाहिए। उपर्युक्त ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले, तदंतर उस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दे, और जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्यलोक की प्राप्ति अवश्य होती है, उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दरिद्र एवं रोग भी नहीं होते।